3 minuty po godzinie pierwszej na trójkowym zegarze. Świętujemy dzisiaj urodziny Björk i nie tylko. Zapomniałam powiedzieć, że to 521 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Dołączył Bydgoszcz, Kraków i Wrocław do słuchania CSM-u. Ja ciepło nadal zapraszam na naszą stronę i grupę na znanym portalu społecznościowym, a ja gapa, myślałam, że dziś środa. O nie, no ze środy na czwartek, już jest czwartek. Ale no wczoraj była środa, godzinę temu i 3 minuty temu. Słowo o utopii to może za te dwa utwory, które teraz przed nami. Black Lake. Tak myślałam, chyba. Nie, to nie chyba. To najbardziej ulubiony utwór z albumu Wolnikura Björk z 2015 roku. I miałam opowiedzieć teraz o Arce i miałam opowiedzieć teraz o albumie Utopia, o 9. studyjnym albumie. Ale to może za chwilę, bo tabula rasa przed nami. Świeżynka. Siedzą Björk w głowie, a później ona je przelewa na papier, a później a później dzieli się tymi dźwiękami z nami. Przy tym albumie, odwrotnie niż przy Wolnej Kurii, Arka dołączył od samusieńkiego początku i dzięki niemu ten album jest taki, jaki jest. Mówimy o Nowej Utopii i o Nowej Bjork. Za tydzień będziemy tak naprawdę rozpracowywać ten album już po premierze, która jutro. Ooh. Thank you. 14 minut pozostało nam do godziny drugiej. No niestety, przy dobrych rzeczach czas szybko płynie, a przy dobrej muzyce to jeszcze szybciej. Immature w remiksie Ghost in the Shell. Trzy utwory nam zostały tylko do końca, z czego jeden premierowy. Now into the air, 4 minuty do godziny drugiej pozostało. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Pięknie dziękuję za wszystkie życzenia, które się pojawiły na znanym portalu społecznościowym i obrazki, i świeczki, i ojojojej, ale fajnie, cukierki zostały. Może zaniosę je do redakcji, niech tam poleżą. Za tydzień wracamy z muzyką Björk, z Nowej Utopii, ale nie tylko oczywiście z muzyką Björk, bo na przykład nowy album Charlotte Gainsbourg też się pojawi za tydzień. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl. Tuż, tuż po audycji. Spokojnej nocy.